พระผู้สืบสานพระพุทธศาสนาแนวสัมมาทิฏฐิธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดสามารถเปิดตาปัญญาแก่เหล่าเวนยสัตว์เหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางเป็นเหมือนผู้ส่องประทีปในที่มืดแต่เมื่อการเวลาผ่านล่วงมากว่าครึ่งพุทธกาลก็ใครเล่าจะได้กล่าวพระธรรมอันวิสุทธินั้นแก่เราโดยครบถ้วนนอกจากต้องเข้าไปค้นหาธรรมะของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์หรือเสาะหาครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณอันประเสริฐเพื่อให้ท่านเลือกสรรเอาคำสอนขององค์พระศาสดาที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วแต่ครั้งพุทธกาลนั้นมาแสดงให้เราได้ฟังกันมาถึงยุคนี้เราต่างแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระอริยะเจ้าผู้เข้าถึงแก่นธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยการรักษาพระธรรมวินัยได้อย่างเข้มงวดอีกทั้งสามารถในการแจกแจงข้อธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแยบคายเมื่อได้ฟังแล้วยังศรัทธาให้บังเกิดขึ้นให้เราได้พบกับความชุ่มเย็นเบิกบานด้วยรสแห่งธรรมเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานรอรับแสงอรุณของวันใหม่ฉันนั้นแม้พระพุทธองค์จะได้ทรงประกาศศาสนามาแล้วกว่า 2,600 ปีเราก็ยังคงเป็นผู้ประมาทอยู่ยังหนาไปด้วยอาสวะกิเลสจึงต้องเวียนว่ายเผชิญทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเรื่อยมาจนเมื่อมาถึงปัจจุบันชาติธุลีในดวงตาเบาบางลงเราผู้เริ่มมองเห็นภายในวัฏฏะจึงต่างพากันแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อเป็นกัลยาณมิตรในเส้นทางการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อให้มรรคานี้ตรงทางตรงธรรมลัดสั้นที่สุดให้เราได้เข้าถึงจุดหมายปลายทางกันก่อนที่ชีวิตนี้จะสิ้นไปบนเส้นทางอันยาวไกลแห่งการเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นของแต่ละคนนั้นมีทางนิวรณ์5มาน5ขันธ์5กิเลส 1,005 ตัณหา108ล้วนเป็นข้าศึกศัตรูที่คอยดักซุ่มโจมตีเราอยู่ทุกขณะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างสองทางให้เราก็คงระหกระเหินหลงทิศหลงทางหาเป้าหมายไม่เจอสักทีจนบางครั้งท้อใจและคิดว่านิพพานนั้นแสนไกลชาตินี้เราคงไปไม่ถึงพระอาจารย์คันชิตสุทธิจิตโตแห่งวัดป่าภูไม้ฮาวสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะด้วยปณิธานที่ท่านตั้งมั่นไว้ในใจว่าจะช่วยเผยแผ่พระศาสนาด้วยปัญญาทางโลกประกอบกับปัญญาทางธรรมซึ่งมีอยู่อย่างพร้อมมูลในองค์ท่านทำให้ท่านประมวลเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแจกแจงได้อย่างชัดเจนกระจ่างแจ้งและเข้าใจง่ายครบถ้วนด้วยหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์พระอาจารย์เรียกงานเผยแผ่ในแบบของท่านว่าการเผยแผ่ศาสนาในแนวสัมมาทิฏฐิเพราะท่านประมวลเอามาเผยแผ่เฉพาะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในส่วนของการปฏิบัติที่มุ่งตรงไปสู่การพ้นทุกข์นั่นคือการพิจารณาทุกข์เหตุแห่งทุกข์ลักษณะการดับของทุกข์และทางดำเนินไปให้ถึงการดับแห่งทุกข์โดยอาศัยความบริสุทธิ์ของศีลสมาธิและปัญญาในการขัดเกลากิเลสเป็นขั้นๆไปจนเป็นผู้มีทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีวิปลาสไม่พึ่งพาปฏิหารคงมีแต่จิตที่ฝึกดีแล้วไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนธรรมเทศนาส่วนใหญ่ท่านได้สอนครอบคลุมถึงโครงสร้างรวมของการปฏิบัติตั้งแต่เรื่องการทำความเพียรที่ถูกต้องความสำคัญของการฝึกสติและสัมปชัญญะอันเป็นธรรมที่มีอุปการะมากผลของการปฏิบัติที่มีศีลสมาธิและปัญญาเป็นอานิสงส์รวมทั้งโพธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้การปฏิบัติธรรมนั้นท่านให้ยึดหลักอริยสัจ4 การพิจารณาทุกข์สมุหทัยนิโรธและมรรค8ทั้งปฏิจจสมุปบาทการอาศัยการเกิดขึ้นความการเห็นความไม่มีตัวตนของขันธ์5ที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตารวมทั้งบอกอุบายวิธีในการสู้กับนิวรณ์5เครื่องกั้นความดีต่างๆอย่างเข้มแข็งอันเป็นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคยพาดำเนินนั่นเองในการอรรถาธิบายเรื่องของสภาวะธรรมและกระบวนการทางจิตท่านสามารถแสดงธรรมได้อย่างละเอียดลึกซึ้งและแยบคายทำให้ธรรมที่ลุ่มลึกเข้าใจยากกลับกระจ่างสว่างขึ้นมาได้รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเส้นทางธรรมที่มีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันนั้นล้วนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันไม่แยกสายไม่แยกนิกายทำให้ผู้ปฏิบัติสิ้นสงสัยหมดความระแวงแคลงใจเกิดความมั่นอกมั่นใจที่จะปฏิบัติต่อไปตามจริตของตนตั้งแต่การปฏิบัติในระดับต้นจนถึงการเข้าสู่มรรคผลเลยทีเดียวพระอาจารย์คันชิตสุทธิจิตโตจึงนับได้ว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นทั้งกัลยาณมิตรและครูบาอาจารย์ที่พวกเรานักปฏิบัติต่างพากันแสวงหาอยู่เพื่อให้ท่านเมตตาช่วยชี้ทางที่ถูกต้องไม่หลงไม่วนเวียนหรือย่ำอยู่กับที่ไม่หลงนิมิตติดนิวรณ์อันเป็นเหตุให้ต้องเนิ่นช้าให้พวกเราผู้ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางการปฏิบัติได้ตัดตรงเข้าสู่จุดหมายปลายทางคือวิมุตติสุขพ้นทุกข์พ้นภัยจากวัฏสงสารถึงแดนนิพพานให้ได้ในชาติภพอันควรตามกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรและขันติของแต่ละคนต่อไป